اور اس احتجاج میں کئی مسلمان شہید بھی ہو گئے. ہنوز احتجاج جاری ہے اور یہ اس وقت تک جاری رہے گا بظاہر. شرعی مسائل میں عرض کروں گا, بظاہر جب تک یہ ممالک معافی نہ مانگ لیں. روز اخبار میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی دنیا کے حصے میں اتنا بڑا احتجاج ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کبھی دنیا میں اتنے بڑے احتجاج نہیں ہوئے. وجہ اس کی یہ ہے کہ توہین رسالت کبھی بھی مسلمان برداشت نہیں کرتا. میں نے مناسب سمجھا کہ اسی سے متعلق کچھ باتیں اور معلومات آپ کی گوش گزار کی جائیں کہ توہین رسالت کا جو ارتکاب کرے, اور توہین رسالت کا ایسا سنگین جرم ہے, اس سے متعلق میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. جو آیت میں نے تلاوت کی اس کا ترجمہ اور مرادی معنی کچھ یوں ہے, ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, کسی بھی معاملے میں تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا. واتقوا اللہ, اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہنا. انہو ہو والسمیع العلیم, بے شک وہ سننے والا اور علم والا. پھر مخاطب کیا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض, اے ایمان والوں, جب تم ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آؤ یا بیٹھو یا گفتگو کرو تو اپنی آوازوں کو پست رکھو. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز یا آپ کے دربار میں یا آپ کے سامنے جب بیٹھو تو اپنی آوازوں کو پست رکھو, اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا اور ایسی گفتگو کی جیسے عام لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ کبھی تمہاری آواز بلند کبھی سامنے والے کی آواز بلند, جیسا بعض بعض سے گفتگو کرتے ہیں, اگر تم نے ایسی گفتگو کی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے, ان تحبط اعمالکم, تمہارے پھر سارے اعمال اکارت چلے جائیں. وہ انتم لا تشعرون, اور سارے اعمال اکارت جانے کے بعد حال یہ ہوگا کہ تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا کہ تمہارے سارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو گئے. کیا مطلب ہوا, کوئی آدمی کتنا ہی نیک ہو, کتنا ہی با عمل ہو, کیسا ہی آدمی ہو, صرف حضور کے سامنے اگر اس نے اپنی آواز بلند کر کے گفتگو کی تو ساری زندگی اعمال اکارت چلے جائیں. اس سے اندازہ لگائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کا ادب کیسا. یہ دو حصے ہیں اور اس کے ایک ایک حصے پر کبھی زندگی نے وفا کی, ہم ایک ایک حصے کو عنوان بنا کر انشاءاللہ کبھی گفتگو کریں. یہاں تو حالات حاضرہ سے متعلق کچھ باتیں, کچھ مسائل آپ کی گوش گزار کرنا مقصود ہے. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ادب سکھاتا ہے, اور پورا مذہب ہی ادب ہے اگر آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں. اب ظاہر ہے کہ ادب کی ضد بے ادبی ہے, اسلام نے اس سے منع کیا. اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اپنے استاد کا بھی ادب کیا جائے, ماں باپ کا بھی ادب کیا جائے, ہر بڑے کا ادب کیا جائے, اور قرآن مجید کی اور آیتوں سے اور حدیثوں سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ جیسے بڑوں کا ادب کیا جائے تو بڑوں کو چاہیے کہ وہ چھوٹوں پر شفقت کریں. بلکہ یہ بھی فرما دیا گیا حدیث شریف میں کہ وہ آدمی جو ہے وہ صحیح مسلمان نہیں ہے کہ جو بڑوں کا ادب نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے. یہ دونوں باتیں لازم اور ملزوم ہیں, تو بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت اور مہربانی. اسلام نے جیسا ادب سکھایا ہے کسی مذہب میں آپ کو ایسا ادب نہیں ملے گا. والدین کا ادب, والدہ کا ادب الگ، والد کا ادب الگ، بڑے بھائی کا ادب الگ، ایک پیشوا کا ادب جو ہے وہ الگ، اپنے استاد کا ادب، یہاں تک کہ ایک ایک موقع پر اپنے فتاوی میں اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ استاد کا ادب عالم یہ ہے کہ جہاں آپ سو رہے ہیں تو اپنے پیر استاد کے گھر کی طرف کر کے مت سو. پیر اگر یعنی آدمی جب سوتا ہے پیر کسی نہ کسی سمت تو کرے گا، اگر اس سمت اپنے استاد کا مکان ہے تو استاد کے مکان کا جو ہے وہ بھی ادب ایسا کہ اس کی طرف پیر پھیلا کر سویا نہ جائے. ہم نے حیدرآباد دکن کے شیخ الاسلام بہت بڑے عالم دین تھے، سینکڑوں کتابوں کے مصنف اور استاد کل، حضرت اللہ مولانا انوار اللہ خان فاروقی، یہ خان خطابی خان تھا، نسباً وہ فاروقی تھے، بہت اچھے سنی عالم تھے. ان کے شاگردوں نے، ان کے گھر والوں نے بتایا کہ جب محفل میلاد وہاں عام تھی تو حضرت شیخ الاسلام نے میلاد کی جب آواز سنی تو ایسا لگا جیسے ادھر سے میلاد شریف کی آواز آ رہی، تو اپنی چارپائی ادھر پھیر لی، پتہ لگا کہ میلاد اور تذکرے مصطفیٰ کی آواز شاید ادھر سے آ رہی، تو ادھر سے چارپائی پھیر لی. تو رات بھر وہ جاگتے رہے اور چارپائی پھیرتے رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طرف پیر ہو جائیں جہاں محفل میلاد ہو رہا ہوں. تو بزرگان دین کا عزیزان گرامی، دیکھا آپ نے سرکار کے دربار میں ادب کیسا. اچھا، یہ تو ایک عنوان ہے ادب، جس کو ہم کسی وقت میں بیان کریں گے. بے ادبی کسی بھی موقع پر کسی بھی بڑے آدمی کی بے ادبی جائز نہیں. چے جائے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب. فرمایا گیا کہ دیکھو کسی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھنا. لا تقدم بین یدی اللہ و رسولہ. اچھا چلی، یہ تو مان لیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے نہ بڑھا جائے. کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم میں کوئی آدمی اللہ سے آگے بڑھ جائے؟ پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے کہ اس کے آگے بڑھا جائے. میں نے عرض کیا عقیدے کا مسئلہ یہ ہے، علم و قدرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ شاہد و موجود ہے، تو اللہ سے بڑھنے کا کیا معاملہ ہے؟ اگر آپ غور کریں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا ہی اللہ سے آگے بڑھنا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے تو کوئی بڑھ نہیں سکتا. حضور علیہ السلام سے آگے بڑھنا وہ ایسا ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول دونوں سے آگے بڑھنا، اور اس کی ممانعت عزیزان گرامی کرائی گئی کہ اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھنا. اور پھر فرمایا اللہ سے ڈرتے رہنا، بے شک وہ سننے والا اور علم والا. بعض صحابہ کرام علیہم رضوان، جیسے ہم انسانوں میں بعض لوگ ہیں کہ کبھی کبھی تو کسی کی آواز اتنی پست ہوتی ہے قدرتی طور پر کہ دو چار چھ آدمی بھی سن نہیں پاتے، اور کوئی ایسا جہیر صوت ہوتا ہے، یعنی وہ اتنا بلند آواز ہوتا ہے کہ وہ دو چار آدمی میں گفتگو کرے تو اس کے بھی جو ہیں وہ بہت سارے لوگ اس کی گفتگو کو سن لے. بہت سارے جو ہیں وہ ایسے لوگ بھی ہیں جو جہیر صوت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ملاحظہ فرمایا کہ بعض صحابہ کرام علیہ مریدوان یا بعض لوگ حضور کی خدمت میں جب آتے تو ظاہر ہے کہ ان کی ایک مجبوری تھی کہ آواز ان کی بلند تھی، وہ بلند آواز سے گفتگو کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا ناپسند آیا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نازل فرما دی، یا ایو الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، ہرگز اپنی آوازوں کو پیارے مصطفیٰ کی آواز پر یا ان کے درمیان میں بلند مت کرنا. جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے تو تمہاری آواز بلند ہو جاتی، اور اگر تم نے اس کا خیال نہ رکھا تو فرماتے تمہارے سارے زندگی اعمال عکارت چلے جائیں گے، وہ انتم لا تشعرون، اور تم سب کو پتا بھی نہیں لگے گا کہ تمہارے اعمال ضائع ہو گئے. تو آپ نے دیکھا کہ حضور کے سامنے توہین رسالت تو بہت سنگین جرم ہے. حضور علیہ السلام کے سامنے بلند آواز سے گفتگو کرنا اتنا سنگین جرم ہے کہ آدمی کی ساری زندگی کے اعمال عکارت ضائع اور بالکل بیکار ہو کر رہ جائیں گے اور اسے پتا بھی نہیں چلے گا. اللہ اکبر. آپ اس آیت پر تفسیریں اٹھا کر دیکھیے، کیونکہ جس میں اتنی وسعتیں ہیں کہ ہم ایک شق بھی لے کر بیٹھ گئے تو کافی وقت اس کے لیے چاہیے. بعض صحابہ نے حضور کے دربار میں آنا چھوڑ دیا, جو بلند آواز سے گفتگو کرتے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری آواز حضور کی آواز پر سبقت لے جائے تو ساری زندگی اعمال ہی ضائع ہو جائیں. پھر کیا ہوا کہ بتدریج جب وہ آنے لگے, آنا شروع ہوئے تو وہ اتنا آہستہ بولتے کہ حضور علیہ السلام کو بار بار پوچھنا پڑتا کہ کیا کہہ رہے کیا کہہ رہے, تب جا کر کہ وہ اتنی گفتگو کرتے کہ حضور علیہ السلام کے کانوں تک آواز پہنچ جائے. سبحان اللہ, اب جب یہ ادب, ظاہر اسلام تو بتدریج آیا, اب یہ ادب نازل ہو گیا کہ ہمارے حبیب کے سامنے بیٹھو تو بڑے با ادب اور اپنی آواز کو بلند مت کرنا, جب یہ ادب آ گیا اور صحابہ کرام علی رضوان نے اس ادب کو ایسا نبھایا کہ بار بار پوچھنا پڑتا کہ کیا کہہ رہے ہو کیا کہہ رہے, رب کریم نے اس منظر کو دیکھا. سبحان اللہ, قرآن مجید فرقان حمید نے ان جماعت صحابہ کی تعریف اور توصیف میں ایک آیت نازل فرما دی, فرما ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, اور وہ لوگ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو یہ بات کرتے ہیں تو آپ کے دربار میں اپنی آوازوں کو پس کر کے گفتگو کرتے ہیں. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, حضور کے دربار, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی اور پرہیزگاری کے لیے چن لیا, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی اور پرہیزگاری کے لیے چن لیا, اور اجر عظیم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت انہی کے ساتھ ہے. سبحان اللہ, ان کی بھی تعریف اور توصیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزیزان گرامی کی ارشاد فرما دی. اس سے اندازہ لگائیے کہ جنہوں نے ادب کیا, رب کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان کی تعریف اور توصیف بیان کر دی. سبحان اللہ. اب آئیے احادیث مقدسہ کی طرف. بعض لوگ آج ہمیں کیا درد دیتے ہیں, یورپ یا یورپ کے وہ رہنے والے جنہوں نے دین کا مطالعہ نہیں کیا, کچھ واجبی سی معلومات, وہ کیا کہتے ہیں, وہ بڑی عجیب و غریب بات کرتے ہیں. ارے بھائی دیکھیے مولانا, آپ لوگ جو بڑے پریشان ہیں, پاکستان پورا سراپ احتجاج بنا ہوا, جہاں جہاں موسا احتجاج بنے, ارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تو لوگوں نے پتھر مارے تو آپ نے ان کے لیے دعا دی, حضور علیہ السلام کو لوگ گالیاں دیتے تھے آپ صبر کر لیا کرتے تھے, کیا مطلب ہوا کہ بھائی جو ہوا سو ہوا, اب جو ہو رہا ہے یہ ہوگا, آپ بھی صبر کر کے بیٹھ جائیے. حضور علیہ السلام نے تو خود صبر کیا اور اس طریقے سے کبھی بھی آپ نے اپنا بدلہ نہیں لیا. یہ درد دینے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید احادیث مقدسہ کتب فقہ انہوں نے برائے نام چھوا یا ان سے تیمم بھی نہیں کیا, وہ اس قسم کی باتیں کرتے. خوب یاد رکھیے کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگ اس طریقے سے معاملات کرتے, یہ کون ہوتے, یہ کافر ہوا کرتے, وہ اس طرح کے معاملہ کرتے. اپنے زمانے میں حضور علیہ السلام نے پوری ایک لسٹ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ چند صحابہ کو بلایا, فرما آؤ, فلاں یہودی ہماری شان میں گستاخی کرتا ہے, اب بتاؤ اس کا سر کون اتارے گا. دو صحابہ کھڑے ہو گئے کہ اس کا سر ہم اتاریں گے اور اس کو قتل کریں گے اگر آپ ہمیں اجازت دیں. حضور علیہ السلام نے اپنے دور میں اپنے گستاخوں کو ٹھنڈا کرنے صحابہ کی ڈیوٹی لگائی اور ان کو بھیج کر اسے قتل کروایا. یہاں تک کہ کئی اور ایسے مقدمے آئے, ان سب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باضابطہ صحابہ کی ڈیوٹی لگائی اور یہ کہا کہ فلاں آدمی کا سر اتارو, اسے قتل کرو, اس لیے کہ وہ ہماری شان میں گستاخی کرتا ہے. بعض لوگوں نے کہا ایک جنگ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام گزرے, ایک عورت کو مقتول پایا تو آپ نے فرمایا کہ عورتوں کو قتل مت کیا کرو, اگر عورت حضور کی شان میں گستاخی کر لے. ہوا یہ کہ جب جنگ ہوتی اسلامی, جو آدمی گھر میں بیٹھ جائے اس کو امن مل گیا, یہ ضابطہ اسلامی اور ضابطہ اخلاق ہے جنگ کا. جیسے حضور مکہ میں داخل ہوئے, فرما سنو اگر کوئی آدمی ہتھیار لیے ہوئے نہ ہو اسے قتل نہ کیا جائے, کوئی تمہارے سامنے لڑنے نہ آئے اسے قتل نہ کیا جائے, جو آدمی اپنے گھر میں محصور ہو جائے اسے قتل نہ کیا جائے. جنگ کس سے ہوگی, جو میدان میں ہو, جو ہمیں قتل کرنے کی کوشش کرے ہم اسے قتل کریں گے. اور اگر خاتون عورت کو قتل نہیں کیا جائے, لیکن عورت بھی اگر ہتھیار لے کر سامنے آ جائے ظاہر ہے کہ اسے بھی قتل کر دیا جائے گا. لوگ سمجھتے ہیں شاید خاتون نے گستاخی کی ہو اسے قتل نہیں کیا جائے گا, نہیں بلکہ اس عورت کو بھی قتل کر دیا جائے گا کہ جس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں گستاخی کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا اپنے زمانے میں صحابہ کی ڈیوٹیاں لگائیں کہ اس کو قتل کرو اس کو قتل, اس لیے کہ یہ ہمیں گالیاں دیتا. آپ نے غزوہ بدر کے موقع پر یہ سنا ہوگا, صرف اس کا یہ اقتباس. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں گھمسان کی جنگ, چھنا چھن تلواروں کی آواز آ رہی چلنے, دو بچے میری ٹانگوں میں آ گئے. وہ کہنے لگے چچا ابو جہل کہاں, ابو جہل کو بتاؤ کہ ابو جہل کہاں. یہ بچے جو آپ جانتے ہیں ماز اور معوق, یہ بچے تھے دونوں جو جنگ میں آ گئے اپنی جان دینے کے لیے اور اس جنگ میں شرکت کے لیے. کہاں بتاؤ ابو جہل کہاں. تو ان بچوں کو کہا بچوں ابو جہل کا تم کیا کرو گے, کیا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم ابو جہل کو قتل کریں گے. اچھا کس لیے قتل کریں گے, اس لیے کہ وہ بت کا پجاری ہے. اس لیے قتل کریں گے, اس نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا. اس لیے قتل کریں گے, وہ کافر بےمان ہے. بچوں نے کیا کہا, ابن حشام اٹھا کر دیکھے دیگر تاریخ بلکہ کچھ حصہ احادیث مقدسہ میں بھی, انہوں نے اس کے قتل کی وجہ کیا بتائی. اس لیے نہیں کہ وہ کافر ہے, حضور کو نہیں مان فرما ہم اس کو اس لیے قتل کریں گے ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے آقا کو گالیاں دیتا. معلوم ہوا کہ عام کافر اور ہے, عام یہودی اور ہے, عام نصارہ اور ہے, مگر جس نے حضور کی شان میں گستاخی کی اس کا کیس ان سے بالکل الگ ہے. ابو جہل کو قتل کرنے وجہ یہ بتائی کہ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گالیاں دیتا. ایک موقع پر کچھ ہم نے فقہ حنفی پر گفتگو کرتے ہوئے آپ کے سامنے حدیث بیان کی, اور یہ دونوں حضرات سے یہ حدیث ہے. ایک حضرت معاذ ابن جبل اور ایک ہے ابو موسیٰ اشعری. جب یمن فتح ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن کے دو قاضی بنائے, ایک قاضی تو تھے حضرت معاذ ابن جبل اور ایک قاضی تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری. ان دونوں کو یمن کا قاضی بنایا, اور دونوں سے یہ روایت ہے کہ حضور نے دونوں سے پوچھا, معاذ ابن جبل نسبتاً کم عمر, ابو موسیٰ اشعری تو بہت دانشمند آدمی, حضرت معاذ سے پوچھا اور یہی روایت تقریباً انہی الفاظ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری سے بھی. فرمایا ہم تمہیں یمن کا قاضی بنا کر بھیج رہے ہیں, یہ بتاؤ فیصلے کیسے کرو گے. انہوں نے کہا پہلے قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھیں گے. فرما اچھا اگر یہ بتاؤ کہ کوئی مسئلہ قرآن مجید میں نہ ملے تو پھر کیا کرو گے. انہوں نے کہا اگر کوئی مسئلہ ہمیں صریحاً قرآن میں نہ ملے تو پھر ہم حدیث میں تلاش کریں گے. اچھا پھر کہا اچھا یہ بتاؤ کہ کوئی ایسا مسئلہ آ جائے جو قرآن میں بھی اس کا حل نہ ہو حدیث میں بھی اس کا حل نہ ہو بظاہر, پھر کیا کرو گے. تو حضرت معاذ ابن جبل نے کہا پھر ہم قرآن و سنت کو سامنے رکھ کے اپنی رائے اپنا اجتہاد کریں گے, قرآن سے قریب تر ہو. فرما تم نے بالکل ٹھیک کہا, اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم اور مہربانی ہے کہ جس نے میری امت میں ایسے افراد پیدا فرما دی. وقت بچانے کے لیے تقریباً یہی روایت حضرت ابو موسیٰ اشعری کی. اب اس کے سیاق و سباق اس کی باریکیاں تو یہ بہت طویل مسئلہ ہے. یہ دونوں قاضی جو ہیں یہ یمن میں بھیج دیے. جیسے قاضی آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں, حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری ایک وقت حضرت معاذ ابن جبل جو دوسرے یمن کے قاضی ان سے ملاقات کے لیے آئے تو دیکھا کہ ایک آدمی ہاتھ پیروں سے بندھا پڑا ہوا. ابو موسیٰ اشعری نے پوچھا کہ یہ آدمی بندھا کیوں پڑا ہوا, کس لیے اسے گرفتار کیا ہاتھ پر بندھا ہوا. حضرت معاذ ابن جبل نے کہا کہ اس کے متعلق ثبوت ملا کہ اس نے حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے. حضور علیہ السلام السلام کے شان میں سب یعنی سب عربی میں کہتے ہیں گالی, حضور علیہ السلام کو اس نے گالی دی, حضور کی تصغیر یہ تحقیر کی ہے تقصیر کی ہے, اس لیے یہ جو ہے یہ بندہ پڑا ہوا. ابو موسیٰ اشعری کو یہ کہنے کے بعد کہا کہ ابو موسیٰ اشعری بیٹھ جاؤ, جیسے کوئی آدمی مہمان آئے تو بیٹھ جا جاتا. اب دیکھیے صحابہ کرام علیہم رضوان کا توہین رسالت کے مام موقع حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا قسم خدا کی ماں میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک اس کمبخت کو قتل نہ کر دیا جائے. تم نے اسے باندھ کے رکھا ہوا ہے, اس کو قتل کرو، جب تک میں تمہارے یہاں نہیں بیٹھوں گا جب تک یہ قتل نہ ہو جائے۔ معاذ ابن جبل نے جلادوں کو بلایا اور اس کمبخت ان کے حوالے کیا، اور اس کا قتل ہونے کے بعد ابو موسیٰ اشعری پھر حضرت معاذ ابن جبل کے گویا دیوان خانے میں یا ان کے کمرے میں وہ بیٹھے، تو صحابہ کرام ذری سی بھی رخصت نہیں دیتے تھے جس نے حضور کی شان میں گستاخی کی، اور اس کے بعد جناب اس کو چھوڑ دیا جائے۔ ایک اور شخص تھا، اس نے حضور علیہ السلام کے سامنے گستاخی، کعب بن اشرف یہودی تھا خیبر کا، پتہ لگا کہ حضور علیہ السلام کے دربار میں اس نے گستاخی کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابہ کی ڈیوٹی لگا دی، فرما اس سے قتل کرو جا۔ وہ ملا، ملنے کے بعد ان صحابی نے کیا کیا، ان کے ساتھ کچھ بات بنائی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، یہ ہے وہ ہے، گفتگو کرنے لگا، کرتے کرتے کہنے لگے وہ ہم سے زکات لیتے ہیں وغیرہ، تاکہ یہ اگلے تو صحیح کہ کیا معاملہ۔ اس نے دیکھا گویا ابن اشرف نے کہا، ابن اشرف نے کہا ایسا لگتا ہے کہ یہ حضور کا امتی ہے اور حضور سے برگشتہ ہو کر کے آیا۔ کہنے لگے ایسا کرو کہ میں کوئی تنگ دست ہوں، مجھے کوئی تم قرض دے دو، تھوڑا سا مجھے کوئی قرض دے دو کہ میرا کام چل جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہودی یہودی ہوتا۔ اس نے کیا کیا، کہنے لگے تمہیں کتنے قرض کی ضرورت، کہا اتنے قرض کی ضرورت۔ کہنے لگے ٹھیک ہے پھر تم کچھ گروی رکھ دو ہمارے یہاں۔ ان کا کیا گروی رکھیں، کمبخت نے کہا کہ تم اپنی عورتوں کو ہمارے یہاں گروی رکھ دو اور ہم سے پیسے لے جاؤ، اور پیسے لینے کے بعد جب واپس آؤ گے تو ان خواتین کو لے لینا۔ کہا یہ تو بہت بے غرضی کی بات ہے کہ ہم نے خواتین کو تمہارے یہاں گروی رکھ۔ اچھا، کہنے لگے پھر ایسا کرو کہ اپنے لڑکوں کو گروی رکھ دو۔ ان کا یہ بات بھی بہت عجیب و غریب ہے کہ پیسوں کے لیے ہم اپنے گویا بچوں کو گروی رکھیں، انہوں نے منع کر دیا۔ اچھا پھر ان کا ایسا کرو کہ جو تمہارے ہتھیار ہیں یہ ہمارے پاس گروی رکھ دو، جو ہتھیار تمہارے پاس۔ ہاں، ان کا یہ شرط مجھے منظور ہے کہ میں اپنے ہتھیار تمہارے پاس گروی رکھ دوں گا۔ اچھا صاحب، انہوں نے کیا کیا، ان صحابی نے شام کا وقت مانگا کہ میں رات میں تمہارے پاس آؤں گا اور اپنے ہتھیار لے کر آؤں گا کہ اسے گروی رکھ دوں۔ ادھر کعب بن اشرف جو تھا، اس نے کیا کیا، یہ جان کر کہ مسلمانوں کے ہتھیار میرے پاس گروی ہو جائیں تو کچھ مسلمان ان کے ہاتھ سے قتل و غارت سے بچ جائیں گے، اس لیے اس نے یہ شرط مان لی۔ اللہ اکبر۔ ہوا کیا کہ جب اس کے پاس گئے تو جانے کے بعد ان صحابی نے کہا کہ تمہارے پاس بڑی اچھی خوشبو آ رہی، یہ پورا ایک پلاننگ تھی۔ انہوں نے کہا میں نے عرب کی ایک ایسی عورت سے نکاح کیا کہ جو اتنی عمدہ خوشبو لگاتی ہے کہ میں جب اس کے پاس سے آتا ہوں تو مجھ میں بھی خوشبو پیدا ہو جاتی۔ اچھا، کہنے لگے ذرا سنگاؤ۔ ایک ساتھ پہلے ساتھ لے گئے مسلح تھے، اس نے اپنا سر سنگایا۔ انہوں نے کہا واہ، سر میں تو بہت تمہاری خوشبو آ رہی۔ اور اس کے بعد کہنے لگے اچھا، گویا اس کو تاثر یہ دیا کہ اس کی خوشبو سے بہت متاثر ہوئے۔ کہنے لگے اچھا، ذرا دوبارہ اپنا سر سنگاؤ۔ جب اس نے اپنا سر آگے کیا تو گردن دبوچ لی اور اپنے ساتھی کو کہا ہوں، اس نے ذرا مک کر کے گردن پر ایسا مارا کہ اس کا سر جو ہے وہ اس کے بدن سے جدا کر دیا، اور روزے خدمت آن کر کہا کہ اس خط کو جو آپ کے خلاف بکواس کرتا تھا اس کی ہم نے گردن مار دی۔ تو صحابہ بھی ایسے شخص کو نہ بکڑتے کہ جو شخص حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان عزیزان گرامی گستاخی کرتا۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم، ہر دور میں عزیزان گرامی گستاخ رسول کی سزا جو ہے وہ موت ہے، اور اس کے علاوہ اس کی کوئی سزا اور نہیں ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ اب آئیے توہین، گالی، بکواس، یہ تو بہت بڑی بات۔ علام ابو الفضل قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی سنجیے، ان دلیس کے بہت بڑے قاضی مراکش میں پیدا ہوئے، اور اعلیٰ تعلیم کے لیے اس وقت ان دلیس آئے جو اس وقت اسپین کا ایک بہت بڑا شہر ہے، اب تو سب لٹ پٹ گیا، کچھ بھی نہیں۔ اسلامی تعلیمات کا توتی بولتا ان دلیس نے، یہ اعلیٰ تعلیم کے لیے مراکش سے، اور یہ آئے ان دلیس، اور ان دلیس میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد قاضی القضاء لگ گئے اسپین، حضرت علامہ قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے اور بھی کتابیں لکھی، ایک کتاب ان کی کتاب الشفا جس پر علامہ شہاب الدین خفاوی نے حاشیہ لکھا، ملا علی قاری نے حاشیہ لکھا۔ یہ کہتے ہیں توہین رسالت کی سزا، کبھی مسلمان اختلاف نہیں ہوا کہ سوائے یہ کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس سے کم سزا کسی بھی موقع پر مسلمانوں نے نہیں دی۔ اب آئیے کہتے ہیں کہ توہین ہے کیا، فرماتے ہیں کہ حضور میں کوئی عیب لگانا، یہ بھی توہین ہے. حضور کی تصویر کرنا یہ بھی توہین ہے. حضور کو ماں گندا گھٹیا بتانا یہ بھی توہین ہے. بلکہ جس چیز کی نسبت نبی کریم علیہ السلام سے ہو جائے اگر اس کی توہین کرے تب بھی وہ مرتد بیمان کافر. اب اس کی مثال لیجیے کیا ہے, کوئی چیز حضور سے نسبت کرے اور اس کی تحقیر جو ہے وہ بھی کفر قرار دی, تو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث پڑھا رہے ہیں اپنے شاگرد, پڑھانے میں دوران تعلیم ایک حدیث آ گئی. سبحان اللہ, وہ حدیث کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے لیے دسترخوان بچھایا گیا. آپ کدو کو بہت پسند کرتے تھے, تو کدو جس کو لوکی بھی کہتے ہیں, کدو کا سالن حضور کی خدمت میں لایا گیا. تو آپ کیا کر رہے تھے, کٹورے میں دو انگلیاں ڈال کر کے کدو کو تلاش کر رہے تھے, اتنا پسند تھا حضور علیہ السلام کو کدو. ایک صحابی کا قول غالباً اب حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی میں کھانا کھاؤں تو اس میں کسی نہ کسی طریقے سے کدو کو شامل کر لوں, اس لیے کہ ہمارے آقا کو پسند تھا اس لیے اس کو شامل کر لیا کرتا. غرض یہ کہ کدو حضور علیہ السلام پسند فرماتے. آپ جانتے ہیں کہ تبن کسی کسی کا رجحان کسی سبزی یا کسی کھانے کی جانب نہیں ہوتا, آدمی اسے پسند نہیں کرتا نہیں کھاتا. تو ایک صحاب تھے ان کے شاگرد میں جو تبن جن کو کدو پسند نہ تھا, انہوں نے کیا کیا, غلطی ان سے یہ ہو گئی, وہ تو مسلمان تھے امام ابو یوسف کے شاگرد تھے, تو انہوں نے کیا کہا, کہنے لگے حضور مجھے کدو پسند نہیں, میں کدو کو پسند نہیں کرتا. یہ کہنا تھا کہ امام ابو یوسف نے تلوار میان میں سے نکال کر کے اس پر سوت لی, فرمایا فوراً تجدید ایمان کر, وقت میں تیرا سر قلم کر دوں گا, میری تلوار میں اپنی تلوار تیرا سر قلم کر دوں گا. اور یہ کہا کہ تو نے ایسی چیز کو ناپسند کیا جو پیارے مصطفیٰ کو پسند تھی. اللہ اکبر, حضور کی پسندیدہ چیز کی تصغیر بھی جائز نہیں ہے. دیکھا آپ نے. اچھا, بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا اپنی توہین پر معاف کر دیا عبداللہ بن ابی کو. حضور والا, پورا طریقہ پڑھی, پورا حدیث پڑھیے, اس کی حواشی پڑھیے, علماء کا فیصلہ پڑھیے. اس نے کیا, عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا, اس نے کیا کیا کہ جب حضور علیہ السلام ہجرت کی, ہجرت کرنے کے بعد اس کے زبان سے یہ کلمہ نکل گیا کہ ہم لوگ عزت دار لوگ ہیں, اور حضور کے لیے اس نے بہت گندا لفظ استعمال کیا, یعنی یہ کہ وہ عزت دار نہیں. ہم جب عزت دار لوگ مدینے میں جائیں گے تو وہاں سے ان سب کو نکال باہر کر کے, اس نے ذلیل و تذلیل کا جملہ نبی کریم علیہ السلام سے منسوب کیا, اسے پیش کیا گیا حضور کے دربار میں. جن صحابی نے یہ مقدمہ پیش کیا وہ اپنے مقدمے کے ثبوت میں دو گواہ نہیں لائے, دو گواہ اس وقت موجود نہ تھے, اور عبداللہ بن ابی نے قسم کھا کر اپنا مقدمہ جیت لیا. ظاہر ہے کہ بغیر گواہ کے کسی کو ایسا معاملہ نہیں ہوگا. اچھا بھی, اب حضور نے اسے چھوڑ دیا. یہ دلیل نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کو گالی دینے والے شخص کو حضور علیہ السلام نے اپنے دربار میں بلایا اور اس کو چھوڑ دیا, یہ نہیں ہے. جنہوں نے دعویٰ کیا اپنے دعوے کے ثبوت میں دو گواہ نہیں پیش کر پائے, چونکہ عدل انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے, اور اس نے قسم کھا لی کہ قسم خدا کی میں نے ایسا نہیں کہا, اور یہی شریعت اسلامی میں ہے قانون قضا میں کہ اس کو چھوڑ دیا جائے. اس کے بیٹے, انہوں نے اسلام قبول کر لیا, تو اس کو یہ خبر بیٹے کو پہنچ گئی کہ میرے ابا نے ایسا کہا. یہ ہے جذبہ. اللہ اکبر, بھرے بازار میں انہوں نے اپنے ابا کو پکڑ لیا, اور پکڑنے کے بعد ان کے اس کے سر پہ تلوار رکھ دی, اور اس نے کہا تو بھرے بازار میں اعلان کر کہ مصطفیٰ ان کے ساتھی جو ہیں وہ عزت دار ہیں اور میں ذلیل ہوں. یہ اعلان کر, تو نے یہ بات حضور کے لیے کئی مرتا چانا کرتا. اس نے جناب بھرے بازار میں اعلان کے لوگوں آگاہ ہو جاؤ کہ میں بہت ذلیل ہوں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت عزت دار ہیں. یہ اعلان کرنے پر بیٹے نے باپ کو چھوڑا کہ ٹھیک ہے اب چلا جا. دیکھا آپ نے کس قدر سخت رویہ تھا. اللہ اکبر, آپ نے سنا ہوگا حضرت صدیق اکبر کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر, یہ بہت بعد میں ایمان لائے. غزوہ بدر میں یہ کفار مشرکین کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے حضور علیہ السلام کے مد مقابل, یہ جب ایمان لائے تو ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے ابا سے تل کے رتن کہا کہ ابا حضور, غزوہ بدر میں آپ میری تلوار کی رینج میں آ گئے, لیکن میں نے آپ کو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا. صدیق اکبر کا چہرہ متغیر ہو گیا اور سرخ ہو گیا. فرمایا عبد الرحمن اگر اس وقت تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا قسم خدا کہ میں تجھے بیٹا سمجھ کر رحم نہیں کرتا, تجھے قتل کر دیتا, تجھے قتل کر دیتا کہ نبی علیہ السلام کے مد مقابل تو آیا. تو صحابہ کرام خلفۂ راشدین ائمہ مجتہدین یہ بھی میں ثبوت دیتا, امام باقر صادق امام جعفر صادق ان کے پاس یہ مقدمے آئے تو ان سبوں نے اس مقدمہ یہی دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے. تو توہین رسالت کی توبہ نہیں, قتل ہر طریقے سے ہوگا. اب آئیے بعض لوگوں نے فقہا کے کچھ اختلافات سے کچھ فائدہ اٹھایا اور یہ سمجھا کہ شاید وہ اگر معافی مانگ لے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا. اس کی حقیقت بھی آپ ملاحظہ فرمائیے, وہ یہ ہے کہ جس شخص نے حضور کی شان میں گستاخی کی اور وہ یوں ہی پکڑ لیا جائے بغیر توبہ کے, کہیں اس کو گرفتار کر لیا جائے, چلیے اس کو سزائے موت دے دی جائے. ایک شخص آن کر کے یہ کہہ دے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی اور میں اب توبہ کرتا ہوں, اور سارے فقہ کہتے ہیں کہ توبہ مقبول نہیں, یا بعض فقہ نے کہا کہ اس کی توبہ مقبول ہے, اس کی توبہ مقبول ہے. یہ دیکھیے سب تو کہتے ہیں قتل کیا جائے, بعض کہتے ہیں کہ توبہ مقبول ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی نے اپنے فتح و رضویہ میں اس گتھی کو یوں سلجھایا, فرمایا بات اصل میں یہ ہے کہ جن فقہ نے یہ کہا کہ توبہ اس کی مقبول ہے اس کا معنی کیا ہے, اور جنہوں نے کہا کہ قتل کیا جائے گا, اس سب کا فلسفہ یہ ہے. چھٹی جلد میں کوئی اہل علم یہاں جو فتح و رضویہ سے دلچسپی رکھتے ہوں, صفحہ نمبر 127, 28, 29, 30 یہ ملاحظہ فرما لیجیے, بحث یہاں موجود ہے. وہ یوں ہے تطبیق اس میں, فرماتے کوئی آدمی اگر گستاخی مصطفیٰ میں قتل کر دیا جائے تو قتل کرنے کے بعد وہ بظاہر مسلمان کیوں نہ ہو, اسے کفن نہیں دیا جائے گا, اسے نہلایا نہیں جائے گا, اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی, مسلمان کے قبرستان میں دفن نہیں ہوگا, بلکہ فتاوی میں ہے کہ اس کی لاش کو ایک گڑا کھود کر اور ڈال کر کے پتھر بجری سب ڈال کر اس کو بند کر دیا جائے تاکہ اس کی بدبو سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو, یہ اس کی سزا ہے. ٹھیک, اچھا ایک آدمی نے توبہ کر لی, اب توبہ کرنے کے بعد بھی قتل کیا جائے, سوال یہ پیدا ہوا کہ پھر توبہ قبول کر لی تو قتل کیوں ہو. امام اہل سنت کہتے ہیں بات اصل میں یہ ہے کہ جس شخص نے قتل سے پہلے توبہ کی قاضی کے سامنے کہ میں نے حضور کی شان میں گستاخی, میں توبہ کرتا ہوں, اس کی توبہ مقبول ہونا کا معنی یہ ہے کہ اس کے قتل کیا جائے گا اور قتل کرنے کے بعد اسے غسل دیا جائے گا مسلمانوں کی طرح, اسے کفن پہنایا جائے گا, اس کی نماز جنازہ ہوگی اور اسلامی اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا. اور توبہ کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اسے غسل کفن نماز جنازہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن. اور امام اہل سنت کہتے ہیں توبہ کا اثر یہ ہوگا کہ ابدی عذاب سے بچ جائے گا, ابدی عذاب سے بچ جائے گا, مگر قتل ہر صورت میں کیا جائے گا. اور اگر اس میں نرمی برتی جائے کہ توبہ کا معنی یہ ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے, نہیں, قتل تو کیا جائے گا, اور اگر چھوڑ دیا جائے, ہر گلی میں ایک آدمی حضور کا گستاخ پیدا ہوگا, یہ کہے گا کہ میں توبہ کرتا ہوں, ہر آدمی جرم کرے گا کہے گا کہ میں توبہ کرتا ہوں, عزیزان گرامی دین ایک کھیل ہو کر کے رہ جائے گا. یہ معنی ہے توبہ قبول ہونے کے, اور یہ معنی ہے کہ جو شخص حضور کی شان میں گستاخی کرے تو گویا وہ جو ہے وہ قتل کیا جائے گا, جس کو بہت آسان انداز میں نے آپ کے سامنے عزیزان گرامی پیش کیا. اب ایک مثال دیتا ہوں میں, یہ ایک جزیہ یہ ہے اور اس پہ سب متفق, اور یہ نہیں کہ ایسا کیا جائے, نہیں, جس شخص نے اللہ کی شان میں گستاخی, مرتد تو وہ بھی قتل کیا جائے, لیکن اگر وہ یہ کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں, میں نے جو الفاظ کہے قاضی اس کی توبہ قبول کر لے گا اور اس کو چھوڑ دے گا, بلکہ یہ تک ہے فقہی جزیات کہ قاضی نے اسے بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ تمہارے متعلق گواہی ملی ہے کہ تم نے اللہ کی شان میں گستاخی کی, وہ کہا توبہ میں نے تو ایسے کلمات نہیں کہے. تو قاضی قضاعت کا اصول یہ ہے کہ وہ یہ اعتراف کرنے پر کہ میں نے اللہ کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کی, اس کو رہا کر دیا جائے گا. کیوں ہے یہ, اور یہاں توبہ پہ رہا نہ ہو, بڑا عجیب فلسفہ ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالی غفور الرحیم ہے, وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا, وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا, ان کے گناہوں کو معاف کرتا, وہ تو اس کی توبہ قبول کر لے گا, لیکن حضور کی توبہ قبول کیوں نہیں؟ یہ حق العبد ہے, یہ حضور کا حق ہے کہ حضور علیہ السلام معاف کرے, یہ بالکل ایسی بات ہے. خدا نہ خواستہ ہماری یہاں جیسے واقعات بہت ہوتے رہتے ہیں، کوئی ایک کروڑ کی چپت دے کے جاتا ہے بازار کو، دو دو چالیس چالیس کروڑ کی چپت لگا کے چلے جاتے ہیں بڑے بڑے بیپاری لوگ، تو آپ جانتے ہیں کوئی آدمی ایسا کام کر کے چلا جائے اور میرے سامنے وہ بیچارہ آیا ایک آدمی کے، مولانا میں تو لٹ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، فلاں آدمی یہ لے جائے، تو میں اس کو کہوں کہ میں نے اس کی طرف سے تمہیں معاف کر دیا، آئے میرے پاس کسی کو میں کہہ دوں فلاں کا جو میں نے معاف کر دیا، میں کون ہوتا ہوں بھائی معاف کرنے والا، پیسے دو گے تو جان چھوٹا ہوں، میں معاف کرنے والا کہوں تو حضور کی شان میں گستاخی ہو، میں اور آپ اس کو کیسے معاف کر سکتے ہیں، ہم مجاز ہی نہیں کہ اس کو معاف کریں، یہ تو حضور علیہ السلام کا حق ہے کہ وہ معاف کرے، میں آپ اس کو معاف نہیں کر سکتے، اس لیے نبی کا توہین کرنے والا واجب القتل ہے۔ اب آئیے ایک بات اور، صحابہ کرام، اچھا اس پر حضرت صدیق اکبر سے نہ سنیے کیا ہے، کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور آنے کے بعد کا، یا امیر المومنین یا صدیق اکبر، فلاں آدمی نے آپ کی شان میں گستاخی کی، کیا اس کو قتل کر دیا جائے؟ تو صدیق اکبر کا یہ جملات ہماری یہاں تعزیرات میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا، کتب فقہ میں صدیق اکبر نے کہا نہیں اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ صرف نبیوں کے ساتھ خاص ہے کہ کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرے اس کو قتل کر دیا جائے گا، صدیق اکبر کی شان میں کوئی گستاخی کرے تعزیر لگائی جائے اسے سزا دی جائے گی، مگر قتل نہیں کیا جائے گا، صدیق اکبر نے کہا یہ حق حضور علیہ السلام کا ہے اور انبیاء کا ہے کہ جو ان کی شان میں گستاخی وہ قتل کیا جائے گا، اور صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے والے کو عزیزان گرامی سزا دی جائے گی۔ صدیق اکبر جملے سے پتہ لگا یہ حق انبیاء اور حضور علیہ السلام کا ہے کہ جو ان کی شان میں گستاخی کرے وہ عزیزان گرامی قتل کر دیا جائے گا۔ ہر دور میں یہی ہوتا رہا، ہر دور میں جو گستاخ تھے انہیں قتل کیا، مغلیہ دور لیجیے، اکبر کا دور، اکبری دور بڑا عجیب و غریب دور تھا کہ اس نے تو اپنا خود ایک دین بنا لیا، مگر اس زمانے بھی حضور کے گستاخ کو قتل کیا گیا، اور آپ حیران ہوں گے تاریخ کی یہ بات سن کر کہ جو اس زمانے کا قاضی تھا تو بادشاہ کی کوئی سفارش آئی کہ ذرا، جیسے ہوتا ہے نا، ذرا ہلکا ہاتھ رکھنا، قاضی نے بادشاہ کی سفارش قبول کرنے سے انکار کر دیا اور قتل کرنے کا حکم دیا، یہ ایسا سنگین جرم ہے، اور ہے کیا میں عرض کر رہا، قاضی آیا حضور کسی بھی نبی، جیسے باہر پروپیگنڈا ہو رہا کہ حضور کی شان، ارے کسی نبی کی شان میں گستاخی کرے وہ واجب القتل، کسی نبی، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، کسی کی شان میں گستاخی کرے وہ آدمی واجب القتل ہے۔ قاضی آیات مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بھی گستاخی ہے کہ حضور علیہ السلام کے نال کو کوئی نوائل کہہ دے، یہ بھی گستاخی، یعنی اس کی تصغیر بیان کر دے، یہ بھی گستاخی ہے۔ اب یہ تصغیر کیا ہے میں آپ کو اردو میں سمجھاتا ہوں، تصغیر کے معنی کیا ہے، اس کی تحقیر اور تفسیر اور تحقیق کی جائے، یعنی یہ کہ اس کو ایسے الفاظ سے استعمال کیا جائے جو گھٹیا قسم کے الفاظ، اس کی مثال کیا، جیسے ایک آدمی کی ٹوپی ہے اس نے کہیں رکھ دی، اس کو کیا کہتے ہیں ہم، ٹوپی، ارے نیا اپنی ٹوپیاں سنبھالو، ہوتا ہے نا ٹوپیاں سنبھالو، یہ ہے تصغیر۔ ایک آدمی کے جوتے کہیں رکھے ہوں تو عمن پیر میں پہننے کی چپل اور جوتے کو نالین کہتے ہیں، نال نالین اس کا تثنیہ۔ اب کیا ہوا کہ ایک آدمی اپنے جوتے کہیں رکھ جائے، ہم لوگ اس کو تہ کے، ارے میاں سنبھالو اپنی جوتڑیاں کہتے ہیں نا، ایک تو ہے نا کہ اپنا جوتا سنبھالو اپنی چپل سنبھالو، اور اس کے تحقیر کے الفاظ کہتے ہیں، ارے میاں سنبھالو اپنی جوتڑیاں، یہ ہے تصغیر۔ یعنی وہ چیز جو حضور سے نسبت رکھتی ہو اس کی اگر تصغیر کی جائے کہ حضور کے نال مبارک کو کوئی نوائل کہہ دے، اس میں تصغیر سے قاضی ایاز کہتے ہیں اس کی بھی تکفیر اور اس کی بھی سزا جو ہے وہ مرتد والے کی سزا ہے، کہ اس نے ایسی شے کی تصغیر کی ہے کہ جس کا تعلق پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ تو آپ نے دیکھا یہ کیسا مسئلہ ہے عزیزان گرامی، اس لیے فرمایا گیا کہ حضور علیہ السلام کی شان میں بلند آواز سے گفتگو کرو تو سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ایک آیت ہمیں گفتگو سے اور وقت میں کرنی، ایک ایک آیت کو بنا کر کے انشاءاللہ عنوان۔ اب کیا ہوا، غور کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر کتنا رحیم اور کریم، حضور کی عظمت اور عزت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کس طریقے سے نافذ کرتا۔ اسی جگہ آگے جو آیت میں نے پڑھی سورہ حجرات، کچھ لوگ آئے، آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا، آواز دینی شروع کر دی ملاقات کے لیے حضور علیہ السلام کو، دروازہ نہیں پیتا، کوئی گھنٹی تو تھی نہیں اس زمان، آواز دی بھائی ہم فلاں فلاں جگہ سے آئے، آپ ذرا باہر تشریف لے آئیے۔ اللہ کو بہت ناگوار گزرا کہ میرا حبیب محوی استراحت ہو، وہ آرام فرما رہا، اور کوئی آن کر میرے حبیب کو آواز دے کر کے اٹھا اور کہے باہر آئیے ہم فلاں جگہ سے آئے. رب کریم نے ارشاد فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اور اے میرے حبیب جو تجھے دروازے کے باہر سے پکارتے ہیں بلاتے ہیں ان میں اکثر ایسے لوگ جو عقل نہیں رکھتے، ان کو لا یعقلون سے تعبیر کی، عقل نہیں رکھتے کہ میرے حبیب کو باہر سے آواز دیتے ہیں. چلیے ہم پوچھتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالی تو ہی بتا دے، ہم بڑی دور سے آئے ہیں، پاکستان سے آئے ہیں، کراچی سے آئے ہیں تیرے حبیب سے ملنے، تو ہم کیا کریں؟ کیا دروازہ کھٹکھٹائیں؟ خبردار. کنڈی کھٹکھٹائیں؟ نہیں. گھنٹی بجائیں؟ نہیں. اچھا آواز دیں؟ نہیں. اب مولا کیا کریں؟ سنیے قرآن ہے یہ، ولو انہم صبر، تم کو چاہیے کہ میرے حبیب کے دروازے کے صبر کر کے کھڑے ہو جاؤ. مولا کب تک کھڑے ہوں؟ آٹھ گھنٹے کھڑے ہو جائیں تو دروازہ کھٹکھٹا دیں، کیا بیس گھنٹے چوبیس گھنٹے ہو جائیں تب دروازہ کھٹکھٹائیں، مہینہ گزر جائے تو بیٹھے رہیں تیرا حبیب باہر نہ، کیا دروازہ کھٹکھٹائیں؟ ولو انہم صبر، خبردار صبر کر کے بیٹھے رہو. مولا کب تک صبر کرے؟ حتی تخرج الیہم، جب تک میرا حبیب خود باہر نہ نکلے، جب تک میرا حبیب خود باہر نہ نکلے. حتی تخرج الیہم، اس وقت صبر کر کے کھڑے ہو جا. لکان خیر لہم، اور یہی تمہارے حق میں بہتر. واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کا معاف کرنے والا مہربان ہے. یہ ادب ہے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کا. اور سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اہل سنت مبارک کرے، یہ وہ گروہ ہے جو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتا. ان کے علاوہ جتنے کوئی صحابہ کا گستاخ، کوئی کسی کا گستاخ، کوئی کسی کا گستاخ، کوئی کسی کا گستاخ اہل سنت ہیں، جو الحمدللہ اپنے دل میں سب کے لیے عزت اور وقار رکھتے ہیں. استاد زمن شہین شاہ سخن مولانا حسن، کتنی پیاری بات کا یہ حسن سنی ہے، افراط و تفریط اس سے کیوں کر کہ حسن سنی ہے، افراط و تفریط اس سے کیوں کرو کہ ادب کے ساتھ رہتی ہے روش ارباب سنت کی. وما علینا الا البلاغ.